سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli arkadaşlar, sizlerle beraber Şeyhul İslam vel Müslümin Muhammed İbni Abdülvahhab İbni Süleyman İbni Ali'nin Selâfetul Usul ve Edilletuha adlı, yani üç esas ve bu üç esasın delilleri adlı kitabını şerh etmeye devam ediyoruz. Geçen hafta en son olarak sana Rabbin kim diye sorulduğunda sen dedi ki Rabbim seni ve tüm alemleri nimetleriyle terbiye eden, ıslah eden Allah'tır. Ki o benim mabudumdur. İbadetimi yönelttiğim, ibadetimin tümünü sarf ettiğim hak ve ilahtır de. Ve bunun delillerini zikretti Şeyh kitabında müellif rahimahullah. Yine bize dediğimde sana derler izakıyla leşe, sana denirse kime arafta Rabbek, Rabbini neyle tanıdın, Rabbini neyle bildin diye sorulursa yakıl bi ayatihi ve mahlukatihi, onu ayetleriyle ve mahlukatıyla, yarattıklarıyla tanıdım, bildim. Bizler yaratıcı olarak, rızık verici olarak, malik, her şeyin sahibi olarak, müdebbir, çekip çeviren, her şeyi yöneten olarak Allah-u Teala'yı kabul ettikten sonra, Rab olarak onu bu hususlarda bildirdikten sonra, uluhiyet konusunda da, yani ibadete layık tek ilah olduğu konusunda da bildirmemiz artık ne oluyor? Gerekli oluyor. Çünkü bütün bunları yapmaya layık olan, bütün bunları tek başına yapan, İbn Kesir'in de dediği gibi huvel mustahikku lil ibade, İbadete layık olan da kimdir? İşte odur, o Allah'tır. Yani bir insan, daha önceki derslerimizde söylediğimiz üzere, Yüce Allah'ın yaratıcı olduğunu, rızık verici olduğunu, müdebbir olduğunu, malik olduğunu, yani rububiyetle alakalı, rububiyetini ifade eden bütün sıfatlara sahip olduğunu kabul ederse, bunun kabul eden insanın aynı zamanda bunu kabul etmesiyle birlikte neyi kabul etmesi gereklidir? Elzemdir. Uluhiyeti kabul etmesi elzemdir, gereklidir. Yani onun için alimler diyor ki rububiyet, Allah-u Teala'nın rububiyet tevhidini kabul etmek neyi gerektirir? Uluhiyeti gerektirir. Uluhiyet tevhidi ise ne yapar? Rububiyeti kapsar, içerir. Burayı iyi anlayın. Rububiyet tevhidi uluhiyeti ne yapar? Gerekli kılar, elzem kılar, gerektirir. Ya yani rububiyeti kabul eden uluhiyeti kabul etmek zorundadır. Aleyküm selam. Uluhiyet tevhidi ise, bir insan uluhiyet tevhidi kabul ediyorsa rububiyeti de zaten hayli hayli kabul etmiştir. Yani uluhiyet tevhidini kabul etmekle birlikte insan aslında rububiyet tevhidini de ne yapıyor? Kabul etmiş oluyor. Niye? Niye uluhiyet tevhidi rububiyeti kapsar, içerir? Çünkü bu ibadete layık, bütün bu ibadetlere layık olduğunu kabul ettiğin ilah Rab olması gerek. Rab ki, yani yaratıcı ki, rızık verici ki, müdebbir ki, malik ki, sen zaten bu ibadeti ona yapıyorsun. Yani ikisi arasında, rububiyet tevhidi ile uluhiyet tevhidi arasında böyle bir ne var? İlişki, böyle bir bağ var. Rububiyet tevhidi uluhiyeti gerektirir. Uluhiyet tevhidi rububiyeti kapsayıcıdır, içerir. Yani uluhiyeti kabul eden, ibadetini yalnızca Allah'a yapan adam zaten nedir? O Allah'ın rububiyetini de kabul etmiştir. Etmiş oldu zaten ibadeti ona yapmaz. Anladık mı? İşte bizler bu rububiyet, uluhiyet tevhidini değindikten Rabbimizin Rab olarak kabul ettiğimiz Yüce Allah'ın İbn-i Kesir'in de dediği gibi bu ibadetlere layık tek ilah olduğunu söyledikten sonra müellif bunu zikrettikten sonra bize Allah-u Teala'ya yapılması gereken ilah olarak kabul ettiğimiz Yüce Yaratan'a Rab'a yapmamız gereken ibadet türlerini açıklamaya başladı müellif. Dikkat ederseniz hala ilk esas, ilk asıldayız. El-aslul evvel. Nedir o aslul evvel? Marifetul Rab. Marifetul abdi Rablehu. Kulun Rabbini ne yapması? Tanıyıp bilmesi. Bizler Rabbimizin ibadet ettiğimiz Allah olduğunu kabul ettikten sonra, bunu itiraf ettikten sonra diyoruz ki bizler hangi ibadetleri yapmakla veyahut da yapmakla emrolunduğumuz ibadet türleri nelerdir? İbadet nedir? İşte müellif rahimahullah, Allah kendisine rahmet eylesin, bu andan itibaren ilk asıl Rabbimizi tanımamız gereken birinci asıl olan o asılda ibadetleri tanıtıyor bize. Hangi ibadetleri Rabbimize yapacağız? İbadetin tarifi nelerdir? Tabi ibadetlerin tümünü burada ne yapmıyor? Zikretmiyor. Burada özellikle kalbi ibadetleri zikredecek. Ondan sonra ameli azalarla yapılmış ibadetleri zikredecek. Ki bunlar ibadetin ibadet konusunda Allah'a, yani müellifin burada zikrettiği ibadet türleri genelde insanların Allah'a ortak koştuğu ibadetlerdir. Şu anda müellifin burada bizim okuyacağımız, zikredecek olacağımız ibadet türleri bütün ibadetleri kapsayıp kuşatmamakta. Burada zikredilenlerin dışında da birçok ibadet var. Ancak burada zikredilenlerin zikredilmeyenlere olan bir özelliği müellifin burada bu tür ibadete düşmüş olmasının bir sebebi de müellifin çağında ve ondan önce çağlar boyunca, asırlar boyunca insanların şirk koşa geldikleri ibadet türleri. Eğer insanlar burada zikredilen, burada anlatılan ibadet türlerini iyi anlar, bunların ibadet olduğunu kabul eder veya Allah'a yapılması gerektiğini itikad ederse artık o insan için Allah'ın izniyle diğer ibadet türlerinde de Allah'a ortak koşması ne olur? Mümkün olmaz. Mümkün olmaz. Bugün inşallah buradaki arkadaşlardan bir kişi dinleyeceğiz. Ondan sonra Hollanda'daki arkadaşlardan bir kişi dinleyeceğiz. Evet. Ömer. Ben hep tedbirler almış. Evet. Şeyh Velid. Ve enva'ul ibadah elleti emarallahu biha. Evet, kim ezberledi? Evet, ezberleyen arkadaşlar. Bülent nerede? Bülent yok bugün. Evet, Hollanda'daki arkadaşlar. Oradan ezberleyen. Mikrofon bulduk mu yine bu hafta? Aleyküm selam. Aleyküm selam. Evet, Abdülmelik başla. Ve elva'ul ibadah elleti emarallahu biha. الرحمن الرحيم أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والتوكل والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذكر والندب كلها وغير ذلك من أنواع العبادة من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وإنما المساجد لله ادعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء رب العباد والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Evet, خلاص. Evet, başka kim var ezberleyen? Ali orada mı Ali? Ali burada. Tamam, devam etsin. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Ve delilü l-kavfi kavluhu ta'ala. Ve delilü l-kavfi kavluhu ta'ala. Ve la tekafuhum ve kafuni. İn kuntum. İn kuntum mu'minin. Ve delilü l-raca'i kavluhu ta'ala. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فدليل التوكل وعد الله فتذكروا إن كنتم مؤمنين لقوله ومن يتذكر على الله فهو حقه. أبت يكفي أبت علي أحسن أبت كما رجل جزبالين Evet, devam etsin o da. Ve delilü râgbeti ve râhbeti vel husû'i kavluhu ta'ala. Delilü râhbeti vel husû'i kavluhu ta'ala. İnnehum kânû yusârûne fil hayrâti ve yedûnâ râhâben ve râhâben nekûne lenâ fâşiîn. Ve kânû lenâ. Kânû lenâ fâşiîn. Ve delilü râhbeti kavluhu ta'ala. فاستغفروا ربكم والدليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم والدليل الاستغاثة قوله تعالى قل إن صلاتي ونصوبي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ومن السنة لعن الله لمن ذبح لغير الله. تمام. الدليل النظر. نظر. نظر قوله تعالى يوفون بالنظر ويخافون يوما كان شره مستتر. أحسنت. Evet arkadaşlar, Hollanda'daki arkadaşlar görüyorsunuz. Azimler maşallah. Sen dinletmiyor musun? Tamam. Evet. Hemen oku. Ben sana bir parça başlayayım. İbadet, kulluk. Cenab-ı Hakk'ın sevdiği ve razı olduğu gizli, açık, bütün fiiller, ameller ve sözleri içine alan bir kavramdır. İbadet çeşitleri. Allah'ın sevdiği, kabul ettiği, razı olduğu ve emrettiği bütün gizli ve açık ameller ve sözlerdir. Onlardan bazıları iman, ihsan, dua, korku, umut etmek, tevekkül, isteyerek yönelmek, çekinerek korkmak, itaat ederek korkmak, titreyerek korkmak, yönelmek, Allah'tan beklenen yardım, sığınmak, yardıma çağırmak, kurban kesmek hükmünü kabul etmek ve adak adamaktır. Bunun dışında Allah'ın yapılmasını emrettiği ibadetlerin çeşitlerini onun emrettiği gibi yapmaktır. Evet arkadaşlar, dediğimiz üzere ibadeti hak eden bize Rab bizlerin bütün ibadetlerine layık tek ilahdır. Müellif rahimahullah burada bizlere bu ibadetlerden yapmamız gereken ve yalnızca ona yönetmemiz gereken ibadetlerden bazılarını yapmakta zikretmekte. Diyor ki اَنْوَاعُ الْاِبَادَةِ اللَّتِي اَمَرَ اللّٰهُ بِهَا Allah-u Teala'nın emrettiği ibadet çeşitleri şunlardır. Önce ibadet nedir arkadaşlar? Daha önceki derslerimizde de hatırlarsanız bunun tarifini yapmıştık. Bunun yani ibadetin tarifini yapanlar arasında Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin tarifini seçmiştik. Zira bu tarif kolay olduğu kadar çok kötü bir tarif. Şeyhülislam İbn-i Teymiye ibadetin tarifinde ne diyordu? Yüce Allah'ın sevip saydığı, sevip razı olduğu, Yüce Allah'ın sevip razı olduğu, gizli ve açık, gizli ve açık, her türlü, sözlü ve ameli, fiili ibadetleri, ibadetlerdir. Her türlü sözlü ve fiili kapsayan geniş kaplı bir kavramdır ibadet. Yani Allah-u Teala sevip razı oluyor. Ondan sonra gizli ve açık, kulların yaptığı gizli ve açık her türlü fiili ve kavli bir kavram. Bunu kapsayan bir isim. Yani ibadet dendiği zaman içine aldığı şartlar bunlar. Önce Allah-u Teala ne yapacak? Sevip razı olacak. Allah-u Teala sevip razı olacak. Ondan sonra bu kulların yaptığı sadece zahiri gözüken amelleri değil. Aynı zamanda ne var? Gizli ameller de var. Gizli amelleri. Hem de sözlü olacak, yani sözlü olan ibadetler ya da fiili ibadetler. Biz bunu daha önce imanın tarifinde de anlatmıştık. İmanın tarifinde de anlatmıştık. Demiştik ki kalbin sözü var mesela. Kalbin sözü neydi? Kalbin sözü kavlul kalp itikad etmesi. Yani bu tarife göre kalbin itikat etmesi de giriyor. Kalbin amelleri olan haşyet, huşu, tevekkül gibi rağbet etme, rahme, korkma, umma, sevme gibi kalbin amelleri de giriyor. Bunun içine ibadet tarifinin içine dilin la ilahe illallah demesi de giriyor. Zikir çekmesi de giriyor. Azaların ibadet etmesi, secde etmesi, rükûya gitmesi de giriyor. Yani ibadet böyle kapsamlı bir kavram. Sadece azaların, organların yaptığı eylemleri kapsamıyor. Allah-u Teala'nın emrettiği, sevip razı olduğu. Diyor ki müellif rahimahullah, ne gibi? Mislul İslami vel imani vel ihsan. Allah-u Teala'nın emrettiği, Allah-u Teala'nın emrettiği ve razı olduğu ibadetlerin başında ne geliyor? İslam, iman ve ihsan. İslam arkadaşlar çok geniş bir daire. Daha geniş bir daire. Neye göre? İmana göre. Yani iman biraz daha dar. Yani İslam'ı gerçekleştiren bir kişi imanını gerçekleştirmiş olmaya girer. İslam daha çok zahiri ameller. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek gibi. İslam herkes yapabilir. Herkes oruç tutabilir değil mi? Yani. Ama iman daha dar. Biraz daha dar. Daha ileride gelecek bunun üzerine. Allah'a iman, meleklere iman, elçilere, rasullere iman, kitaplara iman, ahiret gününe iman, kadere iman. Tamam. Bu biraz daha dar. Bundan biraz daha dar olan hangi mertebe var? İhsan mertebesi. İhsan. Nedir o ihsan mertebesi? اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ Allah-u Teala'yı görüyormuş gibi ibadet etmen. Yani ibadetlerini yaparken sanki Allah-u Teala'yı görüyormuş. Bu makama ne deniyor? Murakabe. Yani Allah-u Teala'yı görüyormuşçasına ibadet etmen. اِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ Eğer onu göremiyorsan, görüyormuş gibi ibadet edemiyorsan da ne yapmalısın? اِنَّهُ يَرَاهُ O seni görüyor. Yani onun seni gördüğünü bilmen. Buna da ne diyoruz arkadaşlar? İhsan. Bu dikkat ederseniz daha dar. İslam daha geniş. Herkes namazını kılıyor. Herkes orucunu tutuyor. Ama iman biraz daha dar. Onun herkesin gerçekleştirmesi zor. İman gerçekleştirmeyi nasıl verir mi? Yani imanı gerçekleştirmesi için imanın şartlarını ne yapmış olması lazım? Çok iyi bilmiş olması lazım. Ki ne yapmış olsun? Tam anlamıyla gerçekleştirmiş olsun. Zahiren namaz kılar ama kalbinde ne vardır adamın? İman tam daha ne olmamıştır? Yer etmemiştir, yerleşmemiştir. Onunla mücadele ediyordur, onunla uğraşıyordur. İmanı yerleştirmiştir, ihsana ulaşmamıştır. İhsanın mertebesi daha çıkamamıştır. Değil mi? İşte Allah Teala'nın emrettiği bu ibadetlerden bir tanesi nedir arkadaşlar? Başlıyor artık müellif dua. Dua bir ibadettir. Müellif burada rahimahullah arkadaşlar. Dikkat edin. Delilleri zikrederken biraz tavsiyeler zikredecek size. Her ilim talebesinin de davet etmek istediği muhalifleriyle oturduğu konuştuğu zaman izlemesi gereken bir yolu izliyor. Bu bizim için aslında izlememiz gereken çok önemli bir yol. Demek sadece tek bir delil sunmamak muhalife. Delillerini yapmak, çeşitlendirmek. Farklı farklı delillerle yaklaşmak. Mesela burada örnek verirsek müellif rahimahullah burada mesela korkmanın, huşunun, sevmenin, duanın önce genel manada bir ibadet olduğunu söylüyor. Bu bir delil. Yani bunlar eğer ibadetse yalnızca ne yapılır? Allah'a yapılır. Bakın önce bu delil getiriliyor. Daha sonra başka bir çeşit delil, her biriyle ilgili özel bir delil geliyor. Her biriyle ilgili özel bir delil. Mesela müellif burası diyor ki وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ Mescidler Allah'ındır. فَلَا تَدْعُمَ اللّٰهِ اَحَدَى Allah'la birlikte başkasına dua etmeyin. Ne oldu? Bakın arkadaşlar iki farklı delil getirdi. Dua ile ilgili olarak. Birincisi dedi ki dua bir ibadettir. Öyleyse yalnızca Allah yapılır. Ondan sonra ikinci delile geçti. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ Mescidler Allah'ındır. فَلَا تَدْعُمَ اللّٰهِ اِلٰهًا اَحَدَى Allah'la birlikte başkasına dua etmeyin. Yahut da ibadet etmeyin. Demek sonra şerhi açıklaması gelecek. Bizler de işte muhalifle insanlara davet ederken sadece tek bir açıdan yaklaşmamamız lazım. Delilleri sıralandırmamız, çeşitlendirmemiz lazım. Diyor ki müellif ibadet türlerinden yalnız Allah'a yapılması gereken bu ibadetler nelerdir? Allah'ın emrettiği ibadetler nelerdir? Dua. Dua etmek. Vel kavf. Ne demek kavf? Korkmak. Vel reca. Ümit etmek. Ummak. İstemek. Vel tevekkül. Güvenmek. Dayanmak. Vel rahbe. Yapmak. Ummak. Vel rahbe. Çekinerek korkmak, ürkmek. Vel huşu' sakınmak. Sakınmak. Vel haşye korkarak, boyun eğerek çekinmek. Boyun bükmek. Vel inabe ne demek inabe? Allah'a dönmek. Allah'a dönmek. Vel isti'ane yardım talep etmek. Yardım istemek. Vel isti'aze sığınmak. Vel istigase yardım çağırmak. Vel zebhu kurban kesmek. Vel nezru sadak adamak. İşte diyor Allah Kur'an'ın emrettiği ibadetler. Bazıları bunlardır. Deminden de dersimizin başında ifade ettiğimiz üzere bu örnekleri Şeyhül İslam'ın seçip buraya kitabına yerleştirmesinin koymasının sözlerinden bir tanesi de özellikle bu saymış olduğu ibadet çeşitlerinde, ibadet türlerinde ne olmuş? İnsanlar şirke düşmüş. İnsanlar Allah'a ortaklar koşmuş. Biraz sonra açıklaması gelecek. Ve gayru talik ve bunun dışında saymadığımız diyor, burada zikretmediğimiz min enva'il ibade elleti emarallahu biha Allah-u Teala'nın burada saymadığımız Allah-u Teala'nın bize emrettiği diğer ibadet türleri de ibadetin türlerinden, çeşitlerindendir. Allah'ın emrettiği ibadetlerindir. Kulluha lillahi ta'ala. Bunların hepsi Allah'a yapılmalı. Allah'a sarf edilmeli. Ve delilu kavluhu ta'ala. Bunun delili nedir? Diyor ki وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ Mescidler Allah'ındır. Demek ki mescidler iki türlü tefsir edilir. Birincisi bildiğimiz camiler. İkincisi secde edilen her yer. Yeryüzü. فَلَا تَدْعُوا Ne yapayım? İbadet etmeyin. Dedik ki biz dua kelimesi burada biz diğer birçok ayette iki türlü açılıyorduk. Diyorduk ki dua iki türlüdür. Birincisi dil ile yapılan talep isteme duası. Allah'ım bana şunu nasip et. Allah'ım bana bunu ver demesi. Buna biz ne diyoruz? Dua'un mes'ele. İsteme duası. Bir de ne var arkadaşlar? Dil ile değil de insanın lisan-ı haliyle, yani haliyle yaptığı dua. Mesela namaz kılmak bir dua mıdır? Duadır. Yani namaz kılan ne istiyor namaz kılmasıyla? Allah'ın rızasını istiyor. Allah'tan sevap istiyor. Allah'ın cennetini istiyor değil mi? Ve her namaz bir nedir? Duadır. Biz de bunlara ne diyoruz? Mutlu olan dualara, dil ile yapılmayan dualara dua'ul evet, ibade. Yani dua ikiye ayrılır. Ezberleyin. Dua'ul mes'ele isteme duası dille yapılır. Dua'ul ibade. İnsanın lisanıyla değil, haliyle yaptığı dua. Yani insan fakire sadaka verdiğinde bu sadaka bir ibadettir, ameldir. Aynı zamanda dua mıdır? Duadır. Sanki adam lisan-ı haliyle, lisanıyla değil, lisan-ı haliyle ne yapmak istiyor? Allah'ın bu vermiş olduğu sadakadan dolayı Allah'tan sevap istiyor. Rıza istiyor. Kendinden asıl uzaklaşmasını istiyor. İşte müellif rahimahullah diyor ki وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ Mescidler Allah'ındır. Yeryüzü Allah'ındır. Secde edilen yerler Allah'ındır. فَلَا تَدُعُوا مَا اللّٰهِ Ne yapayım? Allah'la beraber başkasına ibadet etmeyin. İbadet etmeyin. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hatırlarsınız geçen haftaki ayetlerimizde de söylemiştik. Allah Teala buyuruyor ki ayet-i kerimede Ud'uni estecib lekum. Bana dua edin ve ne yapayım? İcabet edeyim. Bakın. Bu ayetin tefsirini iki türlü verebiliriz. İki türlü açıklayabiliriz. Meal verebiliriz. Bana dua edin. Yani dilinizle bana dua edin. Ben de sizin duanıza ne yapayım? İcabet edeyim. Yahut bana ibadet edin. Ben de sizin ibadetinize ne yapayım? Karşılığını vereyim. Sahabını vereyim. İki türlü tefsir yapabiliriz. Eğer duayı Ud'uni estecib lekum bana dua edin. Size ibadet edeyim diye açıklarsak buradaki dua hangi dua oluyor? İnsan mı oluyor? Eğer buradaki duayı ibadet olarak yorumlarsak, tefsir edersek ne oluyor buradaki icabet etmek? Size ne yapayım? İbadetlerimizi sevap vereyim. İbadetlerimizin karşılığını vereyim. Sonra ne diyor ayetin devamında? اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْفِرُونَ اَنْ Senin bana ibadet etmekten ya da bana dua etmekten mi? Hangisini diyor Allah-u Teala ayette? Bana ibadet etmekten kibirlenenler. Bakın ayette başında dua dedi. Bana dua edin size icabet edeyim. Sonra kendisine dua etmeyenleri, kendisine dua etme konusunda kibirlik taslayanları, burun dikenleri, büyüklük taslayanları ne olarak vasfediyor, tanımlıyor? Bana ibadet etmeyenler. İbadet etme konusunda kibirlenenler. Diyebilirdi. Bana dua etme konusunda kibirlenenler. Demedi. Çünkü niye? Ayetin başındaki dua daha geniş bir manaya sahip. O da ne? Hem dil ile yapılan dua hem de insanın haliyle yaptığı ibadetler. Ayette ne diyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ اِبَادَت۪ي Bana ibadet etmekten kibir duyanlar, büyüklenenler, ibadet etme konusunda büyüklük taslayanlar تَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِر۪ينَ Cehenneme nasıl girecekler? Küçümsenerek, alçak insanlar olarak, başları bükük, boyunları bükük şekilde ne yapacaklar? Cehenneme girecekler. Şeyhülislam İbn-i Teymiye diyor ki Kur'an-ı Kerim'deki azab-ı muhin diye insanı alçaltıcı, küçük düşürücü olarak nitelenen azapların hepsi kimlere diyor müjdelenmiştir? Kafirlere, müşriklere. Bu ayette bakın innellezine yestekbiruna an ibadeti. Bana ibadet etme konusunda büyük ıslatlayanlar var ya, onlar cehenneme küçümsenecek olarak girecekler. Başları önünde alçak bir şekilde girecekler. Dikkat edin, kimlerle söyledik? Müellif rahimahullah ne yaptı? Biraz önce, az önce saymış olduğu ibadet türlerinin yalnız Allah'a yapılması gerektiğini delil olarak getirdi buraya. Ne o? وَاَنَّ الْمَسَادِدَ لِلّٰهِ Mescidler Allah'ındır. فَلَا تَدْعُوا اللّٰهِ اَحَدَى Allah'la birlikte orada kimseye ibadet etmeyin. Demek ki hiçbir surette, hiçbir şekilde Allah'la beraber ibadet edilecek başka bir ilah yoktur. O halde şimdi adamdan karşılaştık, kabire dua ediyor, kabirden yardım istiyor. Ona iki türlü delil getirebiliriz. Birincisi, bu delil وَاَنَّ الْمَسَاجْدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدَ Mescid-i Allah'ındır, Allah'la birlikte kimse ne yapmayın? İbadet etmeyin. Dua etmek de nedir? Bir ibadettir. İlk delil bu. İkinci delilimiz ne olmalı? İkinci delil çok var. Mesela hadis, müellif de burada zikredecek. Diyor ki, müellifin zikrettiği hadiste وَالْدُعَى مُخُّ الْعِبَادَ Dua, ibadetin özüdür. Ne yaptı bakın? Bununla ilgili özel bir delil getirdi. Biz de ne yaparız? Yani mesela adamı gördük, ne yapıyor? Ölüye kurban kesiyor. Kabire kurban kesiyor. Kabire gitmiş, kurban kesiyor. Ona iki türlü delil getirebiliriz. Deriz, bak Allah Teala buyuruyor ki وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدَى Mescidler Allah'ındır. Allah'la birlikte kimse ibadet etmeyin. Tamam. Bu genel bir delil. Bütün muhalefette, bütün Allah'a şirk koşulan ibadet türlerinde ne yapabiliriz? Bunu zikredip kullanabiliriz. Sonra geliriz deriz ki özel bir konuyla ilgili delil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? La'anallahu Allah lanet etsin kimlere? Men zebaha li gayrillah. Allah'tan başkası adına kurban kesenlere. Allah ne yaptın? Lanet etsin. Ne yaptık? Bakın delilleri çeşitlendirdik. Sadece tek bir delilini zikretmedik. İşte müellif yazar rahimahullah bize وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ Mescid Allah'ındır. وَلَا تَدْعُوْمَ اللّٰهِ اَحَدًا Allah'la birlikte kimse ne yapmayın? İbadet etmeyin. Bize kalkıp dese ki ya kardeşim bu ayeti kerimesi Allah Teala buyuruyor ki Allah'la beraber kimse dua etmeyin. Ben burada kurban kesiyorum. Bu ayetin kurban kesmemle ne alakası var? Ne ilişkisi var? Bu ayeti nereden de geldin okudun derse nasıl bir cevap veririz ona? Bu ayet. وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدًا Allah-u Teala bu ayette mescidler Allah'ındır. Allah'la birlikte kimseye dua etmeyin diyor. Ben geldim, ben burada kurban kesiyorum. Bu ayeti bana okudun. Ne alakası var kurban kesmemle Allah'a dua etmeyin dedi. Bir kişi cevap verdi. Kurban kesmek de bir ibadettir. Kurban kesmek de bir duadır. Nasıl bir duadır? Halle yapılan bir duadır. Yani bu ayet diyecek ki o adama senin yaptığın Allah'ın tam başkasına o türbeye, o yatıra kestiğin kurbanı kapat eline atıp yetiş aklın sadir geylani diliyle kaptar. Yani bu ayet sadece dua etmeyle, dil ile dua etmeyi ne yapmaz? Kapsamaz. Bu ayet tüm ibadet türleri için geçerlidir. Anladık mı arkadaşlar? Yani genel dilimiz her zaman kullanacağımız delil bu. وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ وَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدًا Müellif diyor ki فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللّٰهِ Kim bu ibadet türlerinden bir şeyi Allah'ın gayrına, Allah'ın başkasına sarf ederse, Allah'ın başkası için yaparsa فَهُوَ مُشْرِكٌ kafir. Ne olur? Müşrik ve kafir olur. Tabii müşrik olan kafir olmuştur ama kafir olan müşrik olmaya bilir. Yani ne demek müşrik? Allah'la beraber başkasına ibadetlerden birini ne yapması? Sarf etmez. Küfür ise adam ortak koşmuyordur. Hiçbir şeye ortak koşmuyordur ama onun dışında ne yapıyordur? İnkar ediyordur. Yalanlıyordur. Ondan dolayı bir insan kafir olabilir ama müşrik olmuyordur. Ama her müşrik aynı zamanda nedir? Kafirdir. Şimdi Şeyh Muhammed İbni Abdullah diyor ki وَالْدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى Duanın bir ibadet olduğunun delili şudur. Dikkat edin şimdi tek tek başladı. Az önce ibadet türlerini zikrettiği ibadet türlerini delillendirmeye başladı. Özel delil getirmeye başladı. Genel delilden sonra. فَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدُعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدَ delilini genel olarak zikrettikten sonra her zikrettiği, her kaleme aldığı ibadet türü için şimdi ayrı ayrı delil getiriyor. Bakın. Her biri için ayrı bir delil. Dua için bir delil getirdi. Diyor ki وَمَنْ يَدُعُوا مَا اللّٰهِ اِلٰهًا اَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ ki hakkında hiçbir burhanı, hiçbir delili, hiçbir hücceti olmayan başka ilaha, Allah'la birlikte başka ilaha dua edenin hesabı kimedir? فَاِنَّمَا حِسَابُهُ اِنْدَ اللّٰهِ اِنْدَ رَبِّهِ hesabı Allah katındadır. Hesabı Rabbi katındadır. Burada bir tehdit var. Diyor ki yani hakkında hiçbir hüccet bulunmayan, delil bulunmayan bir ilahı Allah'la beraber dua ederse o ilaha, o adamın, o kişinin hesabı kimin katındadır? Allah katındadır. Diyor ki onun hesabını soracak olan Allah'tır, Rabb'dir. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ayetin devamında ne diyor? Zira Allah-u Teala kafirleri yapmaz, felaha, kutusa erdirmez. Onları ıslah etmez. Yani Allah'la beraber başkasına dua etmeyince Allah-u Teala ne diye vahsediyor ayetin devamında? Kafirler olarak. Kafirler olarak vahsediyor. Demek ki Allah'la beraber başkasına dua etmek nedir? Şirktir. Tabi burada hakkında delili olmayan ifadesi, sıfatı şu manaya gelmez. Yani başka bazı ilahlar var ki Allah onların hakkında, kendileri hakkında, Allah'a ortak koşulmaları hususunda deliller indirmiştir. Değil. Buna sıfat kâşfe deniyor. Yani o ilahların vasıflarını anlatıyor. Yani tüm Allah'ın dışındaki ibadet edilen ilahların tümü hakkında hiçbir şey inmemiştir. Allah hakkında hiçbir delil inmemiştir. Hiçbir hakkında burhan yoktur. Dikkat edin ayet arkadaşlar. Burhan kelimesi Arapça'da güneşin çevresinde olan, güneşin etrafında olan, güneşin en yakın olan ışınlara deniyor. Güneş ışınlarına. Yani güneş ışınlarına burhan deniyor. Yani diyor ki Allah-u Teala onlar hakkında ne yoktur? Hiçbir delil, ışık yoktur. Yani o yol karanlık bir yoldur. Bil hadis, hadiste diyor ki dua muhul ibade. Bu lafız Tirmizi'nin rivayet ettiği, Enes radıyallahu anh'a rivayet ettiği bir lafız, Enes bin Malik'ten. Bu hadis bu lafızla, bu lafızlarla zayıf. İlim ehli, muhakkik hadis alimleri dua ibadetin özüdür. Lafızlarıyla gelen dua muhul ibade hadisine ne yapmışlar? Zayıf görmüşler. Sahih olan hangisi? Nu'man En-Nu'man ibn-i Bişir'den rivayet olman. Sahih hadis. Dua huvel ibade. Evet. Dua huvel ibade. Dua ibadetin kendisidir. Hadisi sahih. Hadisi sahih. Dua ibadetin kendisidir. Yani bundan şu anlaşılmaz. Dua, ibadet sadece duadır. Anlaşılır mı arkadaşlar? Evet. Anlaşılmaz değil mi? Mesela buna benzer Aleyhisselatü Vesselam'ın başka hadisleri de var. Diyor ki mesela El-Haccu Arafa. Hac nedir? Arafattır. Hac Arafattır. Ne demek bu? Yani sen Arafat'a gittin, ondan sonra ülkene geri döndün. Haccın tamam olur demek mi? Hayır değil. Dikkat edin, bu tür ifadelerde ne işaret var? Bu tür ifadelerde o ibadetin aslıyla zikredilen hac gibi, ibadet gibi aslıyla zikredilen o tür ibadetlerin önemine işaret var. Yani Arafat hacda o kadar önemli bir ibadettir ki olmazsa olmaz. Bu ifade Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kullandığı işte dua huvel ibade. Dua ibadetin ta kendisidir manası. Yani duadan başka ibadet yoktur. Değil. İbadetin en önemlilerinden bir tanesi de nedir? Duadır. Buna işaret var. Şimdi bakın Allah Teala emretmiş. Neyi emretmiş? Kendisiyle beraber başkasına dua edilmemesini emretmiş. Şimdi biz ibadetin tarifinde ne dedik? İbadetin tarifinde ne dedik arkadaşlar? Allah'ın sevip razı olduğu emrettiği. Şimdi Allah-u Teala arkadaşlar bakın kendisiyle beraber hakkında hiçbir delil indirilmemiştir. İlaha dua etmeyi yasaklamış. Dua edilmemesini istiyor. Yani ne yapıyor? Sadece yalnızca ona ibadet, yalnızca ona dua edilmesini seviyor, istiyor. O halde dua etmek bir ibadet midir bu tarife göre? İbadettir. O zaman dua etmek bir ibadetse yalnızca ne yapılması lazım? Allah'a sarf edilmesi, Allah'a yapılması lazım. Bu yüzden birisi kalkıp seni açıp başı sıkıştığında, işleri kötüye gittiğinde, işleri çıkmaza girdiğinde, kabirlere yönelip yahut da oturduğu yerden ellerini açarak kabir ashabından yardım isterse, bu adam ne yapmış olur arkadaşlar? Allah'la beraber başkasına ortak koşmuş olur. Allah'la beraber başkasına dua etmiş olur. Yani bir ibadeti Allah'ın emrettiği, sizin razı olduğu ibadet türlerinden birisini ne yapmıştır? Başkasına yönelmiştir, sarf etmiştir. Bu sebeple şirke düşmüştür. İletişim bitmeyi doldurdu. Diyor ki müellif, وَقَالَ رَبُّكُمْ Rabbiniz buyurdu ki, اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ Deminki ayet. Bana dua edin, size ne yapayım? İcabet edeyim. Yahut bana ibadet edin, size karşılığını, sahabını vereyim. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ ben ibadeti bana dua etmekten mi, ibadet etmekten mi? İbadet etmekten gururlananlar, kibirlenenler hepsine cehenneme dahilin. Cehenneme küçümsenmiş, boynu bükük insanlar olarak ne yapacaklar? Girecekler. Biliyorsunuz yani bu tür ibadetler çok önemli ibadetler. İnsanların bu ibadet türlerinden birinde Allah'a ortak koşmaları onların o amelleri ne yapıyor arkadaşlar? Boşa çıkarıyor. Hem dünya amelleri boşa çıkıyor, hem de ahirette arkadaşlar onlara cennet haram oluyor. Ne diyor Allah-u Teala? İnnehu men yüşrik billah. Kim Allah'a ortak koşarsa. Neydi ortak koşarsa arkadaşlar? Nedir o ibadetler? Evinden saydık. Allah'ın sevip razı olduğu, gizli ve açık, fiili ve sözlü ve ameli her şey. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yani Allah'a ortak koşmanın ne olduğunu önce bileceğiz. Şirki bileceğiz ki şirke düşmeyelim veya birisi düştüğü zaman bu şirke düştü diyebilirim. Yani adama soruyorsun, şirke düşmek ne demek? Diyor ki Allah'la beraber bir yaratıcı var olduğunu ispat etmek. Yani bu şirk. Yani böyle bir şey yok. Bu şirktir evet ama yani yeryüzünde bunu iddia eden insanların sayısı çok az yani. Bundan kurtulacak yani tehlikenin geldiği nokta burası değil. Şeytanın insanlara yaklaştığı nokta burası değil. Peygamberlerin insanlara gelip davet ettiği, onlara vahyolunan insanları davet ettikleri yol bu yol olmuş tek başına. Yalnız başına. En önemli davet ettikleri şey ne olmuş? Saymış olduğumuz bu ibadetleri ne yapmaları? Yalnızca Allah'a yönetmeleri, sarf etmeleri. Gelelim havf, korkuya. Delilul havf. Korku nedir arkadaşlar? Şimdi bu bazı ifadeler var ki bu ifadelerin tarifi ne olmaz? Yapılmaz. Tarifi yapıldığı zaman ne olur? Bilinen o şey anlaşılması zor olur. Ya şimdi ben size diyorum ki korku kalbi bir nedir? Eylemdir değil mi? Kalbi bir eylemdir. Kalbi bir fiildir. Kalbin fiillerindendir. Herkes korku dediği zaman kafasında ne anlıyor? Bir şey anlıyor. Ama dese ki korkuyu tarif edin. Herkes ne yapar? Korkunun bir eserini, bir izini söyleyerek bize korkuyu anlatmaya çalışıyor. Belki korku insanın tüylerinin ne yapması? Ürpermesi. Veya dese ki öfkelenmek ne demek? Öfkelenmek. Herkes der ki insanın kanının kan dolaşımının ne olması? Hızlanması. İnsanın kan dolaşımının hızlanması öfkelenmek değil. Öfkelenmenin doğurduğu bir sonuç, netice. Yani korku dendiği zaman insanın böyle titremesi, yerinde donak olması, tüylerinin dimdik olması, bu korkunun getirdiği şey ne? Sonuç. Yoksa korku değil. Size desek ki su nedir? Su. Ya herkes ya su bilmiyor değil mi? Bazı ifadeler var ki, tanımlar var ki bunlar zaten nedir? Fıtri kavramlardır. İnsanlar bunları doğrusu ne alır? Bilir. Ama alimler bunların yine de tariflerini ne yapmışlar? Yapmışlar. Bunların tariflerini yapmışlar. korku hakkında demişler ki kalbin gelecekte doğacak olan sanmadığı şeylerle ilgili ne yapması? Kalbin titremesi, acı duyması. Evet. Kalp var olabilecek, meydana gelebilecek şeyler hakkında ne duyması? Korku duyması. Yani derler, kalbim ne oldu derler korkunca? Kalbim duracaktı derler, değil mi? Kalbim birden sıkıştı, dur nefes alayım. Bir su getirin, açılayım derler. Şimdi korku arkadaşlar üç türlü. Yani birisi dese ki ya hocam ben korku dedim tamam da sokakta kuduz köpek gördük ondan korktuk. O zaman da mı müşrik olduk? Diyebilir değil mi? Yani bizim şirk dediğimiz Allah'a ortak koşulmasının çok olduğu korku hangi korku çekmeli? Buna diyor ki alimler havfu sır. Gizli korku. Gizli korku. Ne demek o gizli korku? Yalnızca Allah'a karşı duyulması gereken, Allah'ın kadir olduğu, gücünün yettiği konularda korktuğu gibi aynı şeylerde başkasından korkması. Mesela bir örnek verelim. Bunu Şeyh Salih Aleyhisselam zikrediyor. Diyor ki, bir öğrencilerden bir tanesi Mısır'a gidiyor. Mısır'da biliyorsunuz Türkiye gibi türbeler diyarı, kabirler diyarı. Orada meşhur bir türbe var. Medevi denilen bir zat. Orada hatta onun adına yemin ediliyor. Onun adına kurbanlar kesiliyor, adaklar anılıyor filan. Bu ilim talebesi bir gün taksiye biniyor. Biz bunu kısa olarak anlatmıyoruz. Olayın açıklanması için zikrediyoruz. Bir gün taksiye biniyor ilim talebesi. Bir dilenci geliyor diyor ki yani Bedevi adına bana bir sadaka verin, bana bir ne verin? Para verin. Otobüs şoförü çıkarıyor. Düşünce Bedevi'nin adını, işin içine karıştırınca Bedevi'nin aşkına deyince çıkarıyor, ne yapıyor? Para veriyor. Tabii bu ilim talebesi tehdidi biliyor. Çağırıyor dilenciyi, gel diyor. O dilenci de geliyor, zannediyor ki daha çok verecek. Alıyor önündeki parayı. Bir yere git diyor. Sana diyor, ne yok? Para yok. Sonra yola devam ediyorlar taksi şoförüyle. Taksi şoförü suratı kızarıyor, kulakları kızarıyor. Yolda giderken sürekli ya ustur, ustur, ustur diyor. Yani bizi ört. Yani bizi bağışla gibi bu tarzda böyle yani başımıza bir daha gelmesin manasında şeyden başka hiçbir şey söylemiyor. Korkuyor. Soruyor ki niye ya? Ne oldu diyor. Ya diyor sen diyor Bedevi'yi kızdırdın. Niye diyor? Çünkü diyor sen diyor Bedevi adına gelip de senden bir şey isteyen adamı geri çevirdin. Allah muhafaza diyor. Şimdi yolda giderken diyor biz ne yapabiliriz? Başımıza bir musibet gelebilir. Bize Bedevi ne yapabilir? Bir zarar dokunabilir. Yani ne yapıyor bu? O türbede yatan, kadifte yatan adamın kendisine getirebileceği, zannettiği zarardan korkuyor. Halbuki buna sadece kimin gücü yeter? Kim kadirdir buna? Allah Teala'nın. Şimdi buradaki o korku ne oldu arkadaşlar? Şirk oldu. İşte buna korku sır deniyor. Şirk olan bu. Geçen Muhammed kardeşimiz anlattı. Karşılaşmışlar birileriyle. Adam diyor ki yani kız kardeşi miydi, hanımı mıydı, neydi? Konuşamıyor yani. Düşün. Şeyh izin veriyor uzaklardan. Adıyaman'dan. Kadın ne yapmaya başlıyor? Dili çözülüyor, konuşmaya başlıyor. Şeyh ne yapıyor? Yasaklıyor. Kadın ne yapıyor? Kekeme oluyor, dili tutuluyor. İnsanların etrafında bundan korkması, aman şimdi bak şey yine gitmeyecek bunun ağzını demesi nedir arkadaşlar? Şirktir. Sadece şirk işlemek için insanların filmlerde gördüğü gibi şirk, bir putun karşısına geçip secde etmek değil. Maalesef bugün şalvarlı, cübbeli, sakalları göbeklerine uzanan birçok insan var ki şirk koşuyor. Şeyhini kızdırdığından dolayı, şeyhini kızdırma ihtimalinden korktuğu zaman halbuki biz o ne yapmış oluyor? Şirke düşmüş oluyor. Buna ne diyoruz biz? Havfu sır. Bir ne var arkadaşlar? Haram olan korkular. Haram. Şirk değil bu. Nedir o haram olan? Mesela insanlardan korktuğundan dolayı, insanlara bir şey der dediğinden dolayı ne yapıyor adam? Bir toplumda gücü yetmiş olmasına rağmen mesela gücü yetiyor ama insanlar emri bil maruf nehyanil münker yapmıyor. Veya insanlar bir şey diyecek diyor kalkıp namazını kılmıyor. Ya şu anda işte iş görüşmesindeyiz. Bu adamlar benim. Dinden olduğumu ne yapmasınlar? Anlamasınlar. Eğer anlarlarsa ne olur? İşlerimiz biraz kesat gidebilir. Böyle bir korku taşıyor. Baktın ezan okunuyor oturuyor hala. Camiye gitmiyor. Şimdi ben burada nasıl camiye gidelim? Adamlar bize ne der ya? Korkuyor. Bu nasıl bir korku arkadaşlar? Tam olan korku. Yani bu korkuya düşen Allah'a ortak koşmuş olmuyor. Bir de tabii korku var. Olağan. İnsanın fıtri korkusu. Mesela Mehmet abi kapanıyor şimdi gözleri. Kök gibi bağırsak ona ne olur o? Havaya uykusu kaçar. Bu korku nasıl bir korku? Fıtri bir korku. Değil mi? Bu fıtri bir korku. Bu korkuyu sahibini müşrik yapar mı? Yapmaz. Anladın mı arkadaşlar? Yani günah da sokmaz. Bu korku anca belki abdestini kaçırır da kaçırır. Müellif şimdi burada zikrediyor. Biz mesela böyle bir şeyhinden, hocasından, efendisinden korkan bir adamı görsek nasıl diller kâd ederiz, nasıl diller zikrederiz ona? Önce ne deriz? وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ وَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدٍ Bunu söyleriz. Sonra şeyhin burada zikredeceği فَلَا تَخَافُوهُمْ diyor ki Allah Teala ayette, ayetin başında diyor ki اِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهُ Bu şeytan dostlarını, evliyalarını, velilerini korkutmakta. Şeytan korku verir. Deminden dedik ki her türlü. Bak şimdi Süleyman seni helak edecek. Bak şimdi seni Eyüp Sultan helak edecek. Sen Eyüp Sultan'dan geçtin de şurada bir iki rekat namaz kılmadın. Birçok insan var mı Türkiye'de Eyüp Sultan'a gidip de ya burada namaz kılmazsak başımıza bir şey gelirsin, yola çıkacağız demeyen. Elbette tevhid sahibi, akideyi bilen insanlar var. Ama maalesef insanların çoğu tevhidi bilmedikleri için diyorlar ki ya başımıza bir ne olmasın, kaza bela bir musibet gelmesin, şuraya gidelim de iki rekat ne yapalım? Namaz kılalım, ondan sonra yola çıkalım, devam edelim. Bu şirk olan korku. Bu korkuyu kim yapıyor? اِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهُ Şeytan dostlarını, velilerini ne yapar? Korkutur. Diyor ki Allah Teala فَلَا تَخَافُوهُمْ Siz onlardan korkmayın. تَخَافُونِي Benden korkun. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Ayet müminseniz, ibadetin yalnız bana yapılacağını kabul ediyorsanız o halde benden ne yapın? Korkun. Sadece benden korkun. Yani seleften çok büyük, çok anlamlı, çok özlü ifadeler var korkuyla ilgili. Mesela diyor ki bir tanesi eğer diyor korku kalpten çıkarsa bir korku terk ederse Allah'tan korkmak kalbi terk ederse o kalp ne olur? Harap olur, ölür. Yani kul bir kuş gibi tek kanadı korku olacak, diğer kanadı ne olacak? Reca, umut olacak. İkisini de birden ne yapacak? Uçacak. Yani alimler diyor, kim yalnızca Allah'a korkuyla ibadet ederse, ondan korkarak ibadet ederse bu adam ne olur? Harici olur. Harici olur. İnsanlar hep şükür eder, insanlar hep şey yapar. Kim Allah-u Teala'ya reca ile, umutla hep ümit sağlayarak ibadet ederse ne olur? Mürciye olur. Yani rahat olur. Ne kadar kötü amel işlese de, insanlar ne kadar kötü amel yaptılar der ki ya nasılsa bunlar Allah'a ne yapmış? İman etmiş, iman ettilerse, la ilahe illallah dedilerse sorun yok, kurtulurlar der. Ama mümin, gerçek muvahhid, ehl-i sünnet olan bir adam ne yapar? Tek kanadı korkudur, tek kanadı recadır. Yani peygamberlere bakın, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ifade ediyor mesela, onların her biri bu halk konusunda yani Allah'tan korkma makamını gerçek manasında tahkik etmiş insanlar. Onu kalplerine yerleştirmiş insanlar. Mesela Nuh Aleyhisselam ne diyor? İnni akhafu aleykum azabe yevmin azim. Ey kavmim, ben sizlerin adına o çetin günün azabından ne yapıyorum? Korkuyorum. İnni akhafu. Korku var. Yani bir azap, Allah-u Teala bir azabını ne yapabilir? Gönderebilir. Şuayb ne diyor? وَاِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ Azabı kuşatıcı. O günün azabından sizin adınıza korkuyorum. Şuayb de ne yapıyor? Korkuyor. Yine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor ayette? Peki diyor Allah-u Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. قُلْ اِنِّي اَخَافُ De ki ben korkuyorum. İn asaytu rabbi. Şayet Rabbime isyan edersem, Rabbime asi olursam korkuyorum. Neyden korkuyorum? Azabe yevmin azim. Azabı çirkin olan o günden korkuyorum. Yani insan arkadaşlar Rabbine karşı isyan ederse korkması lazım. Tabi hangi insan, hangi mümin kalbinde imanı yükselen mümin. Ama kalbinde imanı zayıf olan, iman göstergesi düşük olan insan günah işlese de, Allah-u Teala'ya masiyetlerde de bulunsa da ona hafif gelir. Pek ne yapmaz? Aldırmaz, yani vurdum duymaz gibi bir tavır sergiler. Ama peygamberlere bakın, hepsine diyor inni ehaf. Ben ne yapıyorum? Korkuyorum. Aleyhissalatü vesselam namaz kılarken, bize namazı kılarken ne diyor sahabe? Onun göğsü ne yapardı? Cicirdardı. Yani göğsünden ne gelirdi? Nefes alması gelirdi. Böyle derin derin nefes alıp verirdi. Neden? Allah'tan korktuğundan dolayı. Havftan dolayı. Ağlamasından dolayı. Yani ağlarken kalbi ne yapıyor böyle insanın? Hani koştuğun zaman böyle nefes alasın, göğsün şişer, içeri girer ya. İşte öyle ağlayarak ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam'ın göğsünden? Ses çıkıyor. Yine biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Benim bildiklerimi bilseydiniz ne yapardınız? Az güler, çok ağlardınız. Hanımlarınızla oynaşmazdınız. Böyle yani. Yani zevk almazdınız. Yani korkardınız yani. Şayet benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız. İşte bu arkadaşlar korku makamı, yani ubudiyet, Allah'a kul olma makamlarının önemli bir mertebesi. Allah-u Teala'nın bununla ilgili birçok neleri var, vaatleri var. İnsan bunu eğer bilirse, öğrenirse Allah için ne yapar? Gerçekleştirir. Nasıl gerçekleştirir? Önce Rabbini tanıyacak, Allah'ı tanıyacak. Yani seleften öyle rivayetler var ki Allah'tan korkma konusunda, Allah'tan isteme konusunda o kadar bize göre mübalağa etmişler ki, diyor ki bir tanesi, ben diyor yemekteki tuzumu dahi Allah'tan istiyorum. Yani yemekteki tuzu dahi kimden istiyor? Allah'tan umut ediyorum diyor. Allah'tan istiyorum. Yani bu kadar yakine ulaşmış insanlar. Sonra geliyoruz arkadaşlar. Reca. Nedir arkadaşlar reca? Bir şeyin gerçekleşmesini, sevilen bir şeyin gerçekleşmesini ne yapmak? Umut etmek, istemek. Ümit var olmak yani. Ümit var olmak. Yani bir insan ne yapmalı? Allah-u Teala ibadet ederken karşılığının mükafat olarak beklemeli, ummalı. Değil mi? Yani ibadet ehli, Allah-u Teala'ya ibadet ehli bir adam, mümin. Bundaki reca ne olmalı? Ümit ne olmalı? Neyi ummalı bu adam? Cenneti ummalı. Bunun karşılığında günahkar bir insansa neyi ummalı? Günahkar bir insansa neyi ummalı? Allah'tan bağışlanmayı ummalı. Cehennemde insan var mı arkadaşlar? Peki reca konusunda eksik davranan adam nedir? Yani adam vurdum duymaz. Hani geçen derslerde söyledik ya. Yeryüzünde gezip oksijen alıp karbondioksit dışarı vermekten başka hiçbir şey yaramayan tipler var dedik ya. Namaz kılmayan. Allah-u Teala'ya ibadet etmeyen bu tipler var ya. İşte bunların hiçbir umudu recası yoktur. Bir de bazı insanlar vardır ki Allah-u Teala'ya ortak koşanlar giderler ki ya şu türbeye gidelim de şunu ziyaret edelim de çocuğumuz olmuyor. Bu ziyaretimizden dolayı ne olsun bize? Çocuk olsun. Hani görüyoruz, hani derslerde söylüyoruz. Böyle sürekli ne yaparlar? Oraya gidip çocuk isterler. Buraya gidip çocuk damat isterler. Gelin isterler. Bunların hepsi neye giriyor arkadaşlar? Umuta giriyor. Şirk. Bunun delili ne? Şirk olduğuna dair delil. İlk delilimizi saydık. فَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ وَلَا تَدْعُوْمَا اللّٰهِ اَحَدٍ Özel delil. Diyor ki فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ Kehf suresi. Kim Rabbi ile karşılaşmayı umuyorsa ne yapsın? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Salih amel yapsın. Salih amel işte. Yani bakın burada ibadetin tarifine yine uygunluk var. Allah-u Teala'nın sebep razı olduğu şey ne? İnsanın Rabbi ile ne yapması? Rabbi ile karşılaşacağını umması. Bu ummak, reca, kalbi bir ameldir, ibadettir. Bu da yalnızca kime yapılır? Allah Teala yapılır. Diyor ki وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. Ve Allah'a, Rabbine ibadette ne yapmasın? Kimseyi ortak koşmasın. Yani bakın Allah Teala'nın ayetlerine, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis ve sünnetlerine tevhidde o kadar çok vurgu var ki, şirkten o kadar çok insanları sakındırma var ki, maalesef bunu bugünkü insanlar bizi, ya kardeşim siz hiçbir başka bir şey bilmiyorsunuz, bilmiyor musunuz? Sürekli şirkten sakındırıyorsunuz diye itham eden insanlar bunları görse acaba ne derler? Yani onlar zannediyorlar mı ki, sanıyorlar mı ki bizler kendi kafamıza göre bir tehlike belirlemişiz, insanları o tehlikeden sakındırıyoruz. Bizler kendi kafamıza göre bir gaye belirlemişiz, insanları ona davet ediyoruz. Hayır. Bizler bütün peygamberlerin gönderilmiş gaye ve amacı olan, insanların ve cinlerin yaratılmış amacı olan o önemli hedef ve gayeye davet ediyoruz. Ki bunu belirleyen kimdir? Allah-u Teala'dır. Kendi kafamıza göre insanları bir şeylerden ne yapmıyoruz? Uzaklaştırmıyoruz. Biz tehlike olarak kategorilendirdiğimiz zaman, baktığımız zaman görüyoruz ki insanın üzerindeki en büyük tehlike nedir? Şirktir. Onun için en büyük hayır nedir? Tevhiddir. O halde insan bütün mesaisini, bütün çabasını, bütün gayretini, bütün mesaisini ne için harcamalı? Tevhide davet, şirkten sakındırmak için davet etmeli. Peygamberlerin hayatında yaptıkları gibi arkadaşlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakın, hep tevhid. İlk geldiği günden itibaren La İlahe İllallah'ı ne yapmış? Tebliğ etmiş. Gözlerini kapayacak, hayata veda edecek, insanlara veda edecek. Söylediği şey ne arkadaşlar? Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Niye? Onlar ne yaptılar? Peygamberlerin kabirlerini mescitler edindiler. Yani Allah-u Teala'ya ortak koşulmaya vesile olabilecek ameller yaptılar. Kabirleri mescide çevirdiler. Bakın fukahanın, bilim ehlinin kitaplarına demişler, konuşmuşlar. Kitaplarına yazmışlar. Yani bu Muhammed İbni Abdülvahab'ın, İbni Teymiye'nin, Abdülaziz bin Baz'ın çıkardığı, onların iddia ettiği kitaplar değil bunlar. Bugün eski Maliki mezhebinin, Şafii mezhebi, Hanbeli mezhebinin kitaplarına bu alimler şu konuları işlemişler. Bir yerde önce kabir inşa edildiyse, kabir yapıldıysa, daha sonradan üzerine mescit yapıldıysa, demişler ki mescit ne yapılır? Yıkılır. Şayet önce mescit yapılmışsa, sonra kabir sokulmuşsa, o kabir oradan kaldırılır, çıkarılır. Demişler ki yine alimler, mescit alimleri, fıkıh alimleri, eğer bir kabir, bir caminin kıblesinde, önünde kabir varsa, ne yapılır arkadaşlar? O camiyle o kabirin arasında başka bir ayrı duvar örülür. Yani bu konuştukları konular neyle ilgili biliyor musunuz? O cami bahsedilen camilerde Allah için namaz kılanlarla ilgili. Yani bu konuşulanlar kabirlere gidip kabirlere dönüp kabirlere namaz kılanlar için değil. Yani Allah için namaz kıldıklarını bildikleri insanlar hakkında fıkhi olarak bu tür meselelere getirmişler. Şimdi siz gelin bu meseleleri bugün gördüğümüz türbelerde, kasırlarda, kabirlerde Allah'tan başka oradakilere sarf edilen ibadet türlerine bakın ve ona uygulayın. Eyüp Sultan'da olsun, onun dışında birçok türbede yatırdığı olsun, görmektesiniz ki bırakın Allah için dua etmeyi, artık direkt ne yapılmakta? Orada yatan kişiden istenmekte. Ve bu konuda bizlerin tavrı ne olacak? Taklitle nitelenemez. Çünkü bu yolda bizim yürüdüğümüz bu yol, kendi çizdiğimiz bir yol değil. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın, onun yolundan gelen sahabelerin, onlardan bu ilmi alan tabiinin ve ilim ehlinin yolu. Yani 1000 sene geçmiş, 1300 sene geçmiş, 1400 sene geçmiş aradan, sonradan birdenbire kendiliğinden ortaya çıkmış bir durum değil bu. Bu tevhide davet, peygamberlerin hepsinin yaptığı önemli bir davettir. Sonra arkadaşlar müellif rahimahullah tevekkülü zikrediyor. Yalnızca tevekkülün Allah'a yapılması gerektiğini. Ne demek tevekkül arkadaşlar? Tevekkülün tarifini daha önceki derslerimizde de yapmıştık. Tevekkül, sebepleri yerine getirdikten sonra, işi Allah'a havale etmek. Yani sebepleri yerine getireceksin. Ama sebepleri yerine getirmekle bu işi gerçekleştiren etkenin sebep olduğuna ne yapmayacaksın? Yanmayacaksın. Nice sebepleri yerine getirip umduğu gerçekleşmeyen, ümit ettiği gerçekleşmeyen insanlar var. O sebep ne yapılacak önce? Yerine getirilecek. Şimdi Mehmet abi bekar. Kalkıp dedi ki ben çocuk istiyorum dedi evlenmeden. Allah'a tevekkülüm tam. Ben Allah'a inanıyorum. Tevekkülüm tam. Allah bana çocuk nasip etsin dese. Biz ne yaparız? Onun aklından şüphe ederiz değil mi? Çünkü niye? Sebebi yerine getirmedi. Ona ne diyeceğiz? Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi deveyi önce bağla diyor. Sonra tevekkül et. Yani sebebi yerine getir. Tabi sebebi yerine getirirken de sebebe ne yapma? Dayanma, sarılma, tevekkül etme. Nice insanlar var evlenmiş. Aradan 30 yıl geçmiş hala çocuk sahibi olamıyor. Allah vermediği zaman olmaz. Allah Teala buyuruyor ki وَعَلَى اللّٰهِ تَتَوَكَّلُوا Ne yapın? Yalnızca Allah'a tevekkül edin. Yalnızca. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Şayet Allah'a iman ediyorsanız onun ibadete layık tek ilah ortada olmayan tek ilah olduğunu kabul edip iman ediyorsanız. Diğer bir ayet وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Kim Allah'a tevekkül ederse فَهُوَ حَسْبُهُ Allah ona yeter. Allah ona yeter. O artık tevekkülle nedir? Bir kalbi ibadettir. Araplarda şöyle bir ifade var. Alimlere soruluyor. Diyor, deniyor ki Araplar şu ifadeyi kullanıyor. Tevekkeltu alallah sunna aleyk. Önce Allah'a tevekkül ettim sonra da sana. Diye bir ifade var Araplarda. Bilmiyorum. Türkçe'de buna yakın bir ifade kullanmıyoruz biz herhalde. Alimler bunu dahi caiz görmüyorlar. Çünkü diyor ki tevekkül yalnız Allah'a yapılması gereken bir ibadettir. Kalbi bir ibadettir. Ne olmaz? Yani önce senin için namaz kılıyorum, önce Allah'a namaz kılıyorum, sonra da senin için namaz kılıyorum denmesi ne kadar yanlışsa bu da o kadar yanlıştır diyorlar. Çünkü tevekkül demek sebepleri yaptıktan sonra işi Allah'a ne yapmak? Havale etmek. Artık ondan hayrı beklemek. Sonra arkadaşlar Şeyh burada müellif 3 tane kalbin temeli olan 3 tane şey zikrediyor. Nedir onlar? Ragbe. Ne demek ragbe? Rağbet etmek. Yani ummak. Var rahbe. Ne yapmak? Korkmak. Çekinmek. Çekinerek sakınmak. Korkmak. Vel huşu. Ne demek huşu? Ne demek huşu? Zillet içinde. Boynu bükük. Allah'a karşı zelil olmak. Allah'ın azameti karşısında, büyüklüğü karşısında zelil olmak, küçük olmak, kendini küçük görmek. Elimden dediğimiz gibi yani insan bu tür ibadetleri hakiki manada gerçekleştirdiğinde kendini Rabbinin karşısında zelil hisseder. Aleyhisselatü Vesselam görüyorsunuz. Namaza duruyor ve ağlamaktan ne yapıyor? Göğsü inliyor. Göğsünden ses çıkıyor ağlamaktan inliyor. İşte bu üç tane sayılan ibadetin delili de اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ Onlar ne yaparlardı o insanlar? يُسَارِعُونَ Yarışırlardı. Hangi konularda? فِي الْخَيْرَاتِ İyi işlerde. Hayır işlerinde yarışırlardı. وَيَدْعُونَنَا Bize ne yaparlardı? Dua ederler, ibadet ederlerdi. Nasıl? رَغَبًا Rağbet ederek. Umarak. Nasıl umarak? Allah'tan sevap umarak, ecir umarak, cenneti umarak. Ve rahben ne yaparak? Çekinerek. Ve kânû lenâ hâşi'în. Ve onlar bize karşı neydi? Huşû içinde, zelil, küçük. Kibir yok. İşte huşû içinde olmak yalnızca kime? Hâin arkadaşlar kime yapılır? Allah yapılır. Şimdi bugün maalesef bir örnek verelim. Örneklerle daha iyi anlaşılıyor. Biz Medine'de bulunduk mesela yıllarca. Orada namazda insanların mesela geliyor adam Pakistan'dan, Endonezya'dan, farklı ülkelerden geliyor, Türkiye'den. Namaz kılınıyor, öğlen namazı veya işte ikindi namazı veya akşam namazı veya yatsı namazı. Namaza durulduğunda işte ya namazı kılarken böyle bakıyorsun ki adam yani dıştan görünüşte dahi baktığın zaman bu adam düzgün namaz bile değil. Yani o kadar kopuk. O kadar memleketine gitmiş işlerini düşünüyor. Namaz gittiğinde, selam verdiğinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine öyle doğru öyle koşuyor ki takip ediyorsun bakıyorsun. O kalabalığın içine giriyor. O kalabalığın içinde bakıyorsun böyle ölüm tehlikesi, ezilme tehlikesi geçiriyor ki bazı insanlar yaşandı. Orada kabire gidip selam vermek için ne yaptılar? Ezildiler, öldüler. Sonra bakıyorsun ki bu adama namazında aklı beş karış havada olan adama kabrin önüne gelip bir bakıyorsun ki kabrin önünde iki elini bağlamış, göbeğine koymuş, hüngür hüngür gözyaşı döküyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin önüne boynunu bükmüş, hüngür hüngür gözyaşı döküyor, ağlıyor. Diyorsun Subhanallah, az önce sen Yüce Rabbinin huzuruna çıktın. Seni yaratan, sana rızık veren, sana can veren, ibadeti yalnızca ona yapılmasını hak eden Rabbinin, ilahının, Allah'ın önünde durdun. Rukuya gittin, alnını secdeye koydun. Ne gözyaşı, ne huşu, zillet, boynu büküklük, ne titreme. Ama selam verdin, kabre gittin, kabrin önünde Allah'a karşı yapman gereken huşuyu ne yaptın? Orada yatan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sarf ettin. Yani sadece bunu Medine'den örnek vermeye gerek yok. Bugün işte Türkiye'de gidin Eyüp Sultan'a görün. Dışarıda ne kadar rahat olan, başı açık olan, açık açık giyinen insanlar şuraya girdikleri zaman kapanıyorlar, titriyorlar, böyle kendilerine çeki düzen veriyorlar. Halbuki sen bunu ne yapmalısın? Her zaman, her yerde Rabbine karşı yapmalısın, takınmalısın. İşte bu da şeydir arkadaşlar, huşuda ne yapmak? Ortak koşmaktır. Diğer bir ibadet türü haşyet. Nedir arkadaşlar haşyet? Haşyet arkadaşlar korkudur. Yani Allah'tan ne yapmak? Korkmak. Tabi haşyet korkudan biraz daha üstündür. Marifet yani ilim sahibi olmak ne yapar? Huşu sahibi olmayı, haşyet sahibi olmayı gerektirir. Yani haşyet ilimle karindir, onun arkadaşıdır, onunla beraber olur. Evet, insan ilim sahibi olmasa da korkar, kalp sahibidir ama ilim oldukça ne yapar? O artar neye dönüşür? Haşyete dönüşür. Ne diyor Allah-u Teala? اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ Allah'tan haşyet, yani korkanlar kimlerdir kullarından? El ulema, ilim sahibi. İnnemâ yakşallâhe min ibâdihi el ulema. Yani Allah-u Teala bakın kendisine karşı haşyet içinde olanları kimler olarak niteliyor? Ulema. Yani demek ki ne var? Haşyet korkuya nazaran biraz daha var. Yani her haşyet sahibi havuz sahibi olabilir, korkar. Ama her havuz sahibi ne olmaz? Haşyet sahibi olmayan bilir. Çünkü ilim yoksa ne olmaz? Olmaz. Mesela Allah-u Teala yine onlardan bahsederken diyor ki onlar diyor ayetlerimizi okuduklarında ayetlerimize karşı takşa'irru minhu cunud ellezine yakşavne rabbuhum Rablerinden korkanların derileri kalkar. Derileri titrer. Thumme telinu culuduhum ve kulubuhum ila zikrillah ve kalpleri ve onların derileri Allah'ın zikrine ne yapar? Yumuşar. Yumuşar. O yüzden arkadaşlar haşyet de kalbi amellerden bir tanesidir. Deminden de örnek verdiğimiz gibi asıl ki yalnızca Allah'tan korkmamız gerekiyorsa yani Allah'ın kadir olduğu şeyler hususunda bize ulaşabilecek zararlara sadece onun kadir olduğunu bilerek ondan korkmamız gerekiyorsa haşyet bu şekildedir. Sonra geliyoruz arkadaşlar inabe. Nedir arkadaşlar inabe? Allah'a ne yapmak? Rucu etmek. Ne demek Allah'a rucu etmek? Allah'a dönmek. Yani tövbe etmek biraz daha farklı. Tövbe etmek, sen o günahı tövbe edersin, eline eteğini çekersin. İnabe etmek çok kademe daha üstün salih amellere rağmen koyulursun. Yani ben bu günahı işledim dersin, tövbe edersin. O tövbeden o günahtan elini eteğini çekersin, bu tövbe. Ama bunun üstüne salih amelleri koyarak hayırlı işlerde bulunursan ne oluyor arkadaşlar? Buna inabe deniyor. Allah Teala diyor ki ve enibu ila rabbikum. Ne yapın? Rabbinize inabe edin. Yani dönün, rucu edin ve eslimu leh. Ona teslim olun. Sonra geliyoruz istihaneye. Yardım talebinde bulunmak. Bu da biliyorsunuz Fatiha'da İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Ne demek İyyâke na'budu? Yalnız sana ibadet ederiz. Bakın burada yalnız ifadesi var Türkçe'de. Yani sana ibadet ederiz değil. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden istiâne ederiz. Yani yardım isteriz. Yardım talebinde bulunuyoruz. Yani selef böyle bir makama mertebe ermiş ki yemek kutusu bile ne yapıyorlar? Allah'tan soruyorlar. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor İbn-i Abbas'a? İndirip neyine? Ey çocuk! Ey evlat! Sana diyor bazı kelimeler öğreteceğim. Bakın peygamber diyor ya. Sahabe, amca oğlu, akrabası olan sahabe İbn-i Abbas. Tercüman. Kur'an'ın tercümanı. Kur'an'ın müfessiri. Diyor ki sana bir şeyler öğreteceğim. Bu öğrettiği şeylerden bir tanesi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ve izestaanse eğer yardım talebinde bulunacaksan, yardım isteyeceksen ne yap? Estaim billah. Allah'tan iste. Ya demiyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ben yanındayım. Yeryüzündeki en şerefli insanım. Benim de akrabanım. Yardım isteyeceksen benden istediğin birisi değil mi orada? Ama demiyor. Diyor ki yardım isteyeceksen yardım istediğinde ne yap? Allah'tan yardım iste. Fes'ta'in billah. Yani diyoruz, bu sürekli tekrarlıyoruz. Tasavvuf ehli, tarikat ehli biliyorsunuz, görüyorsunuz, duyuyorsunuz maalesef ve maalesef. Olur mu öyle şey diyor ya? Yani biz diyor, nasıl olur da direkt diyor Allah'tan isteriz? Biz günahkarız dediği gibi arkadaşlar. Farklı örnekler de veriyorlar. Onlara girmeye gerek yok vaktimiz var. Yani çeşitli sebeplerle onlar maalesef şirke düştüklerinin farkında değiller. Yani yeryüzünün en hayırlı insanı olan, beşerin efendisi olan, Sidu veledi Adem olan, Nebi Aleyhisselatü Vesselam amcaoğluna diyor ki, yardım istediğinde fesmaim billah. Allah sayar. Gitti. Biz de şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vasiyetini, öğütünü insanlara yapıyoruz. Ne diyorlar bize? Sen nesin? Vahabisin. Sen üstünesin, sadıksın. Sen alimleri, evliyaları ne yapıyorsun? Reddediyorsun, inkar. Hayır kardeşim, böyle bir şey yok. Bizim davet ettiğimiz, sizleri çağırdığımız şey namaz gibi, oruç gibi, hac gibi yalnızca Allah'a yapılması gereken ibadetlerden birisi olan yardım istemeyi de yalnızca Allah'a yapmanız. Yani öneme haiz olan mesele bu. Sizler de bu sebepten dolayı sizleri bu tevhide, bu dinin aslı olan, yalnızca Allah'a ibadet etme olan hususa tevhide sizi davet ediyoruz. Bizim gayemiz, amacımız evliyayı ne yapmak değil? Sınanmak değil. Bu gerçekten evliya varsa. Ve fil hadis, hadis size diyor ki, dediğimiz hadis, size sa'ante fes'ta'in billah. Yardım istediğinde, yardım talep ettiğinde ne yap? Allah'tan istiyor. Burada arkadaşlar, insandan, beşerden, mahluktan yardım istenmez mi? İstenir. Ne zaman istenir? Efendim? Bir. Hayatta olacak adam. Hayatta olacak. Hayatta olan adam. İki. Hazır olacak. Yanında olacak. Üç. Gücü yetecek. Üç. Gücü yetecek. Başka var mı? Yok. Yani bu şeylere özellikle sahip olacak. Yani diyelim ki adam Adıyaman'da. Hayatta mı? Hayatta. Tamam mı? Gücü yetmiyor. Telefonla da duyabilir mesela. Yetişiyorsun ama gücü yetmiyor. Oradan buraya gelebilir mi? Yani. Gelemez. Veya duymuyor. Veya ölür. Ölmüş şeyhini çağırıyor. Hey efendi hazretleri yetiş. Gel. Bunların hepsi ne arkadaşlar? Şirk. Çünkü sen yalnız Allah'ın kadir olduğu, Allah'ın gücünün yettiği bir meselede ne yaptın? başkasını canlandır. Bir adam şey de olabilir, yanında olabilir, hay olabilir. Diri işitebilir seni, işitebilir. Ama gücü yeteceği bir mesele değildir. Adama diyorsun ki, bana şifa ver, yani koy eline şifa ver. Evet, seni duydu, yanında ama işitmiyor, kadir değil. O zaman yine ne oldu bu? Şirk oldu. Yine bu ne oldu? Şirk oldu. Ama adama diyorsun ki, ya kardeş, iki tane karpuz aldım şu pazardan. Birisini taşıyamıyorum. Sana yardım eder misin dedim. Şirk olur mu? Olmaz. İşte bazı ahmaklar böyle vaaz kürsüsüne çıkıp diyorlar ki ya kardeşim bu Vahabiler de o kadar donuk kafalı insanlar ki diyorlar ki Allah Allah şirkine yardım istenmez. Al diyor bak ortalardasın. İki tane karpuz sorbası taşıyorsun. Dedin ki adama bana yardım eder misin? Al diyor onlara göre müşrik oldun. Gerçekten bu arkadaşlar bunu bu ahmak insanlar tevhidi anlayamayan insanlar neyin şirk, neyin şirk olmadığını anlayamayan insanlar bunu ne yapıyor? Söylüyor. Bizim kastettiğimiz yardım talebinde bulunma ne? Sadece Allah-u Teala'nın kadir olduğu, onun sadece gücünün yettiği meselelerde ne yapan? Mahlukan kullardan istemez. Adam diyor çocuğum olmuyor, şey diyor ne yapsın? Bir çocuk versin, üfürsün. Anladın mı? Artık ne üfürüyor onu Allah bilir. Ve delilul istiaze. Ne demek istiaze? Sığınmak. Sığınmak. Yalnızca ne yapmak arkadaşlar? Allah'a sığınmak. Ne diyor Allah? Kul e'ûzu bi rabbil felak. Felakın. Yani sabahın. Rabbine ne yaparım? Sığınırım. Min şerri ma halak. Yarattıklarının şerrinden. Ve min şerri gâsidin izâ vekab. Çöktüğü zaman gecenin şerrinden. Başka? Min şerrin nefâsâti fil ukad. Düğümlere üfleyen, üfürenlerin şerrinden. Ve min şerri hasidin izâ hased. Hasedenlerin hasedinden kime sığınırım? Allah'a sığınırım. Eskiden insanlar ne yaparlarmış? Mesela bir vadiye indikleri zaman, bir yere indikleri zaman oranın cinlerine sığınırlarmış. Bu vadinin efendisi olan cinlere sığınıyoruz derlermiş. Niye? İşte bize zarar vermesinler diye. Şimdi bugün de bakıyorsun bazı insanlar mesela tek başına kalıyor evde veya işte böyle bir yere gidecek korkuyor bana zarar verecekler. Cinler gelecek işte veya şöyle olacak böyle olacak. Bunlar da nedir arkadaşlar? İnsanı şirke götürürsen Rabbine sığınacak. Bu Felak suresinde dikkat edin. Kul a'udhu bi rabbil felak. Allah Teala'nın rububiyet sıfatını zikrediyor. Sabahı yaratan olarak vasfediyor. Peşinden de bazı şeyleri zikrederek ondan dolayı Allah'a sığınıyor. Kul a'udhu bi rabbil felak. Min şerri ma halak. Yarattıklarının şerrinden. Ve min şerri gâsidin izâ vekab. Senin şerrinden. Ve min şerri nefâsâti fil ukad. Düğümleri öfleyen ve min şerri hasidin izâ hased. Ne yaptı bu surede arkadaşlar? Dört tane şeyden neye sığınıyoruz? Rabb'e sığınıyoruz. Allah'a sığınıyoruz. Dört şeyden. Kul a'udhu bi rabbin nas. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir şeyden Allah'a sığınıyoruz ama Allah-u Teala'yı hasidin nelerle nitiliyoruz? Kul a'udhu bi rabbin nas. Melikin nas. İlahin nas. Evet. Bakın üç tane şey saydık Allah-u Teala'nın. Kul a'udhu bi rabbin nas. İnsanların Rabbi. Melikin nas. İnsanların. İlahin nas. İnsanların ilahı. Min şerril vesvasil hannas. Ne yapanlar? Sinsi sinsi, gizli gizli vesvese verenlerin şerrinden. Ellezî yuvesvisu fî sudûrinnas. İnsanların göğsüne veren. Min şerril ellezî yuvesvisu fî sudûrinnas minel cinneti vennas. Yani Nas suresinde bakın dikkat edin okurken bunu şey anlayın. Felak suresinde dört şeyden Allah'a sığındık. Sabahı yaratan sabahın Rabbi olarak Nas suresinde tek bir şeyden sığınıyoruz ama Allah-u Teala'yı ne yapıyoruz? Melik Rabbin Nas Melikin Nas İlahin Nas. İnsanların ilahı. İnsanların sahibi. Ne yapıyoruz başka? İnsanların Rabbi olarak nitiliyoruz. Ondan sonra sinsi sinsi vesvese veren, kalplere, göğüslere vesvese üfüren, üfleyen, veren şeylerin şerrinden, insanların ve cinlerin şerrinden sığınıyoruz. Yani tek bir şeyden sığınıyoruz. İşte arkadaşlar sığınmamız da bu şekilde olacak. Ve yalnızca kime olacak? Allah-u Teala'ya olacak. sonra geliyoruz istigafe. Ne demek istigafe? Yetişme talebinde bulunmak. Gavs diyor yani. Gavs diyor ya. Gavslar. Gavs, gavs, gavs, gavs, gavs diye tekrarlıyorlar. Ne demek bu gavs, gavs, gavs, gavs? Ne demek bu? Yani gel, yetiş, yetiş, yetiş, yetiş, gel. Yani şey yine efendisi diyor ki gavs, yani imdat demek yani. İmdat, tanıdık imdat. Gavs, gavs, medet. Allah ilahi söylüyorlar. Medet ya Resulallah diye bugün ilahiler var. Kasetlerde satılıyor. Bu şirktir. Maalesef. Bu da yalnızca Allah'a yapılması gereken ibadetlerden bir tanesidir. Buyuruyor ki Allah-u Teala اِسْتَزْتَغِيْتُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Biliyorsunuz Bitlis Savaşı'nda müşriklerin sayısı neydi? Çoktu. Müşriklerin sayısı oldukça neydi? Çoktu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müşriklere baktığında onları çok gördüğünde Rabbine el açtı. Nidada bulundu, seslendi. Yardım istedi. Yetiş ya Rab dedi, medet ya Rab dedi. Ondan sonra Allah-u Teala da ne yaptı? فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Size ne yaptı? İcabet etti. Yani yetişti. Ne diyor Allah-u Teala? اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَاهُ. Dua ettiğinde sıkıntıya düşmüşe kim icabet edebilir? Elbette ki Allah. Ama bu adamlar öyle değil. Kitaplarında utanmadan, çekinmeden tefsir diye adlandırdıkları kitaplarında bazı kürsülerinde sohbet diye anlattıkları konuşmalarında diyorlar ki başınız sıkıştığı zaman, işlerinizde hayrete düştüğünüz zaman ne yapın? Kabir ehlinden yardım isteyin. Kabir ehlini yardıma çağırın. Ve bunları dinleyen insanlar ne yapıyorlar? Yolda giderken kaza olacağı zaman diyor ki yetiş ya Seyda. Gavs ya Seydam. Gavs ya efendim. Sonra geliyoruz arkadaşlar kurban kesmeye. Kurban kesmek de her ne kadar el ile yapılan zahir, dışa vuran bir amel ise, ibadetse de asıl yeri bunun neresi? Kalp. Çünkü kurbanı ancak o kanını kim için akıtırsın? Tazim ettiğin, yücelttiğin, kiminden saymış olduğumuz ibadetlere layık gördüğün Allah için. Ne diyor ayette? Kul ki inne salati benim namazım ve nusuki nusuk ne nusuk? Kurbanım. Ve mahyaya ve memati hayatım ve ölümüm lillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah için. Allah adı. Evet, kurban ancak Allah için kesilir. Yok mu Allah dışındaki senler? Evet var. Alimler kurbanı sayıyorlar. Diyorlar ki kurban da farklı farklıdır yani. Bir şirk olan kurban. Büyük şirk olan kurban. Kişi dinden çıkar. Gidip direkt kabirde yatan evliya için kurban kesmek. Ona yakınlaşmak için kurban kesmek. İki, küçük şirk olan kurban. O da nedir? Adam yani Allah için kesiyor ama riya karışıyor, riya. Gösteriş karışıyor. İnsanlar ya desinler bak işte bu adam kurban kesiyor. Burada küçük şirk diyoruz. Sonra arkadaşlar ne var? Bidat olan kurbanlar var. Bidat olan kurbanlar. Adam mevlüt kandili oluyor. Mevlüt kandili için ne yapıyor? Allah diyor bu akşam mevlüt kandili Allah adına bir kurban keselim diyor. Bu nedir? Bidattır. Dördüncüsü arkadaşlar haram olan kurban. Haram olan kurban. Mesela nedir? Haram toplantılar, haram üzerine kurulmuş içtimalar adına yapılan kurbanlar veyahut da ne yapıyor? Allah için kesiyor ama Allah için kesmekle beraber saygı duyduğu, yücelttiği, sevdiği bir ne var? Razı etmek istediği, hoşuna gitmek istediği bir insan geliyor mesela. Cumhurbaşkanı gelmiş, kesiyor 30 tane, 40 tane. Kral gelmiş, 30-40 tane kurban kesiyor. Bunları Allah için kesiyorsa şirkten kurtulmuş oluyor ama ne? Bunlar haram. Ve bu alimler diyor ki bu ne olmaz? Yenmez. Allah muhafaza. Eğer kurbanı o gelen adam için, gelen başkan için kesiyorsa, ona yakınlaşmak için kesiyorsa zaten bu büyük şirk oluyor. Sonra arkadaşlar beşincisi mekruh olan kurban. Mekruh olan kurban ise nedir arkadaşlar? Adam ya parası yok. Bir parası gelecek. Gidiyor borç alıyor birisinden. Ödeme ihtimali de çok düşük. Ona rağmen gidiyor borç alıp kurban kesiyor. Bu nedir? Mekruhtur. Altıncısı vacip olan kurban. Farz olan kurban. Ne gibi arkadaşlar? Hacca giden, temettü haccı yapan ve kıran haccı yapan kurbanı yapan kişinin kurban kesmesi gibi. Yedincisi müstahap olan kurban. Evet, müstahap olan kurban. Yani fakirler durumu var, maddi durumu iyi. Yolda giderken diyor ya şurada bir kurban keseyim de şuradaki fakirlere dağıtayım. Bu ne? Müstahap, güzel olan bir davranış. Sekizincisi, mubah olan bir kurban. O ne yapıyor? Adamı et istiyor. Gidiyor, kurbanı abi kesiyor. Et ondan sonra yiyor. Bu da nedir? Mubah olan kurban türüdür. Hadiste ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Men la'anallah. Allah ne yapsın? Lanet etsin. Men zabaha li gayrillah. Allah'ın başkası adına kurban kesene Allah ne yapsın? Lanet etsin. Ne yaptı? Allah bunların sevmediği, razı olmadığı bir fiil var burada. Demek ki Allah'ın sevgi razı olduğu şey ne? Allah için kesilmesi. Bu da bir nedir? İbadettir. Son olarak arkadaşlar, arak. Arak adama. Arak adama arkadaşlar, adak adama, Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi, yani adak adamak diyor, ancak cimrinin cebinden para çıkartır. Adam diyor ki, çocuğum iyileşirse bir tane kurban keseceğim. Yani bu ne? Sen cimrisin, tamam mı? Allah-u Teala ile ne yapıyorsun? Allah-u Teala ile yani çocuğuma bir şifa ver de ben de bir kurban keseceğim. Alimler diyor ki, bu tür adak nedir? Mekruh. Mekruh. Hoş olmayan. Ama adadıysan ne yapacaksın? Yerine getireceksin. Kurtuluş yok. Az oldu abi. Ama asıl olan, güzel olan ne? İnsanın bu şeye girmemesi. Ama kardeşim. Kurban kesmek istiyorsan git kes. Sen cimrisin, cebinden para ne yapacak? İlla böyle çıkacak yani. Başka türlü çıkartıp kurban kesmek aklına gelmiyor. Allah Teala buyuruyor ki o insanlar yufuna bin nezri. Onlar adaklarını ne yaparlar? Yerine getirirler. Ve yekâfûne yevmen, o günden korkarlar. Kâne şerruhu mustatîrâ. Şerri, her şeyi kuşatmış olan. Şerri her tarafa yayılmış olan, o günün şerrinden korkar ve adaklarını yerine getirirler. Biz diyoruz ki adak adamak nedir? Bu manada adak adamak. Buna şey diyorlar, bir şeye bağlı adak adama. Yani oğlum sınavı kazanırsa arkadaşları lokantaya götüreceğim. Bunlar bir şeye bağlı olarak adak adama. Aileler bunu mekruh görüyorlar. Bazı alimler de diyorlar ki genel adak adamalar var. Yani bir şeye bağlı olmadan. Diyorsun ki mesela bu akşam ben boşum. İşim de yok. O zaman sabaha kadar ben namaz kılıyorum. Benim üzerine namaz kılmak adak oldu. Vacip oldu diyorsun mesela. Benim üzerine. Bu da ne deniyor? Genel manada adak adama. Onu birçok ilim ehli mekruh görüyor. Bazıları ise hayır diyor. Mekruh olan öbür kişidir diyor. Ama sonuçta yapılır olan, güzel olan arkadaşlar bu tür lafızlardan, ifadelerden ne yapmak? Uzak durmak. Ama bazı insanlar var ki ne yapıyor? Direkt veliye, evliyaya, kabirde sana adak alıyor. Bunlar da tabi insanı ne yapan? Şirke düşüren ameller. Ezan okundu. Dersimizi de burada bitiriyoruz. Çarşamba günü, önümüzdeki çarşamba günü Şeyh Felah bin İsmail el-Mundikar, Kuveytli alimlerden olan şeyhin dersi olacak çarşamba günü. İnşallah 9'u çeyrek geçe ya da 9.30'da ders başlayacak. Sallallahu aleyhi ve sellem ve baraka ala abdihi ve nebiyyina Muhammed.